To rozumiałem, że to jest i ważne, i nie sprawiało mi to pewnie przyjemności. Dziś jest zupełnie inaczej, chociaż wtedy, kiedy jest tego za dużo, no to wiadomo, że jest to też trochę uciążliwe. Ale generalnie lubię spotkania z ludźmi, z mediami. Wiem, że to dzięki między innymi mediom, które przekazują media, no przepraszam, że tak mówię, dzięki ludziom, którzy przekazują to, co robimy, to jakie odnosimy rezultaty, jakie wyniki, mogą nasi kibice się dowiadywać o tym wszystkim. Nasi sponsorzy są zadowoleni, więc wiesz, są tacy sportowcy, którzy nie lubią rozmawiać z mediami, prawda? Trochę tego nie rozumiem, szczerze ci powiem. Okej, być może ktoś komuś zalazł za skórę, tak? Ale nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Dziennikarze też czasami nie lubią z pewnymi sportowcami rozmawiać. No na pewno tak, a czasami muszą, wiesz. No i to jest takie koło zamknięte, ale my powinniśmy właśnie działać na zasadzie symbiozy. Widzisz, z biologii, nie? Geografia, biologia, brawo. Więc to był ten moment, kiedy wygrałeś i wiedziałeś, że to może być to. Jakie były dalsze losy? Jak to się potoczyło, że etap po etapie dotarłeś tutaj, na ten fotel? Wiesz, myślałem, że złapałem świat za nogi, czy Pana Boga za nogi, tak? Czy kogoś tam za rogi? W każdym razie tak się nie stało. Manna z nieba się nie posypała. Moje starty, wiesz, to jest takie pasmo sukcesów przedzielone jakimiś trudami. Gdybym miał to ci zobrazować, wam zobrazować, każdy sukces, nawet ten drobny sukces, właśnie jakieś tam zwycięstwo po raz pierwszy jadąc danym samochodem, miało wpływ na to, że tu siedzę. Bo gdyby to się nie wydarzyło, to nie otrzymałbym wsparcia od, nie wiem, jakiegoś innego partnera, który mi pozwalał się dalej rozwijać i wsiąść do innego, kolejnego samochodu albo pojechania kolejnego rajdu. Efekt motyla. Efekt motyla, dokładnie. Dlatego być może mam tak bardzo mocno zakorzenione w głowie, że trzeba cały czas się starać, nawet jeżeli już wydaje ci się, że osiągnąłeś wszystko. Jasne. Wiesz, ja bardziej sobie to cenię, to co mam, chyba dlatego też, że rozłożyło się tak długo w czasie te moje sukcesy. I że rajdy nie były aż tak popularne wtedy, kiedy ja zaczynałem, bo był wielki boom. Krzysiek Hołowczyc właśnie, Janusz Kulik, Leszek Kuzaj, ta ekipa, Robert Gryczyński. Wiesz, faceci wspierani przez koncerny tytoniowe. Później to zostało ucięte, więc rajdy nie miały finansowania, stały się mniej popularne, więc było dużo trudniej. Teraz rajdy znowu mają taką tendencję wzwyżkową, co bardzo mnie cieszy. W plebiscycie zajęliśmy przeglądu sportowego i Polsatu zajęliśmy... Czwarte miejsce. Wysokie, czwarte chciałem powiedzieć. Bardzo wysokie. Tak jest. To jest taki dowód dla nas, że rajdy, sport motorowy, samochodowy pnie się w górę znowu, więc to jest fajne. No i to wielka twoja zasługa, bo tak jak powiedziałeś, potrafisz świetnie sprzedać to, co robisz i to, w jaki sposób to robisz i to, kim jesteś. Więc teraz dla ciebie Metallica. Nothing Else Matters? Yeah, okay. Every day for us something. Twój śmiech jest zaraźliwy. Twoje dzieciaki dużo się śmieją. Fajną rodziną jesteście. Jest żona, syn, córeczka. Partnerka. Wiesz co, ja jestem obrzydliwy, bo żartuję przy rodzicach właśnie Anety i przy moich rodzicach i używam takiego określenia właśnie żartobliwie, ale wiesz, no nie wszyscy to rozumieją. Konkubina. Brzmi strasznie, no, jak małżonka. Okrutnie. Nie, małżonka jest okej. Okay. Nie no, mrzonka na przykład to jest gorzej. Ale jeszcze gorzej brzmi określenie dzieci, czyli bękarty. No, ale faktycznie będziemy nad tym pracować, żeby wszystko sformalizować. Ja nie chciałem wymusić tego na tobie, naprawdę. Ale widzisz, że ja sam do tego zmierzam i nawet już to tutaj ta deklaracja gdzieś tam publicznie pada. Myślę, że po raz pierwszy, co prawda, ale tak, mam kochaną rodzinę. I dużo się śmiejecie. Bardzo dużo, bardzo. Młody, to mam syna, który nie ma jeszcze roczku, ale będzie kończył. Jest cały czas uśmiechnięty, wtedy kiedy nie płacze, bo jak jest głodny, to płacze. ale rzadko jest głodny, więc, więc jest, jest po prostu jak słoneczko, ma taki wyraz twarzy. No, kochany jest, oczywiście moja córa Oriana, Gracjan to mój syn, moja córa Oriana, no już też już zaczyna psocić, wiadomo, ona już ma blisko 4 latka, więc już pokazuje swoje pazurki, już oczywiście chce sama się ubierać, wybiera ciuchy, w czym pójdzie, w czym. No myślę, że rodzice córek wiedzą, co, o czym mówię. Moja partnerka też ma poczucie humoru. Czasami jest zbyt poważna, ale, ale tak też musi być. Przy tobie. Jest wyjątkową osobą. To ja o nią zabiegałem, nie ona o mnie. Nie dziwi mnie to, dlaczego tak patrzysz. A właśnie mi to imponuje. Nawet wręcz. A co, że tak źle wyglądam, czy co? Że ciebie to nie dziwi. No, no, teraz mów, jak jest. Milczy. Musicie sprawdzić w internecie, jak wygląda Kajetanowicz. No dobra, jest łysy, mały. Nie taki mały. Twoja partnerka odpala sobie czasami apkę w WRC i śledzi, jak tam ta kropeczka podąża gdzieś na mapie? Wiesz co, ja żartuję, że ona się w ogóle rajdami nie interesuje, ale to nieprawda. Ona kiedyś była nawet gdzieś tam jakiś epizod na prawym fotelu w amatorskich zawodach. Ona mnie znała wcześniej, zanim my się poznaliśmy. Ty wtedy ze swoją dziewczyną Olą jeździłeś, tak? Tak, tak. Była twoim pilotem. Tak jest, Ola była moim pilotem, później już nie była moim pilotem, później już nie była moją partnerką, a ja zabiegałem o względy Anety, natomiast... Ale jako pilota czy kobiety? Nie, nie, nie, ja nie wiedziałem, że ona była pilotem w ogóle, to dopiero później się gdzieś tam wydało. To był proces, który był, no trwał. I Aneta, tak jak mówię, ja się śmieję, że ona się nie interesuje rajdami, chociaż myślę, że tak naprawdę ona to trochę ukrywa i gdzieś tam w głębi duszy się po prostu przejmuje tym i przez to, że tak jest, nie do końca chce śledzić, bo się bardzo denerwuje. No nie wykonuje najbezpieczniejszego zawodu, ale wie, że przygotowuje się maksymalnie jak tylko się da i to, na co mam wpływ, staram się zabezpieczyć. Czasami wieczorami sobie opisy trasy czytacie razem? Nie, nie, nie, to kompletnie. Ona jest, wiesz, to był epizod w jej wydaniu i to dużo przed tym, zanim się poznaliśmy. Powiedziałem to na zasadzie ciekawostki, a ty tu, wiesz, rajdową rodzinę z nas zrobisz. To co robicie razem? Wiesz co, siedzimy, rzadko mamy okazję tak usiąść i zrobić, i siąść na przykład przy winku. Ale staramy się właśnie spędzać ten czas z dzieciakami, jeżeli... No oczywiście Aneta spędza go więcej z dziećmi, jeżeli już jest możliwość. Dziś mi napisała mi SMS-a, żebym pamiętał, że w niedzielę robimy saunę z uśmiechem, więc jakby też czeka na to, żeby pójść razem, chociaż nie przepada za sauną. Wie, że bardziej ja lubię i ja muszę, a żebyśmy ten czas spędzili właśnie razem. Wiesz, dużo pracuję, ja dużo pracuję, ona dużo pracuje. Ja pracuję 13 godzin dziennie, czasami więcej. W niedzielę od 11, znaczy do 11 staram się pracować, nawet w niedzielę, w weekendy. Chyba, że jestem gdzieś na testach, na zawodach, no to też weekendy są po prostu zajęte całe. Dużo nas to kosztuje, dużo wyrzeczeń i dlatego każdą drobną chwilę, nawet krótką, staramy się pielęgnować, doceniać. Takie carpe diem. A jak szybko po ostatnim dzwonie sięgnąłeś po telefon, żeby powiedzieć, jest wszystko okej? Myślę, że zadzwoniłem w ciągu 10 minut. W ciągu 10 minut zadzwoniłem. Dosyć sprawnie sobie poradziłem z tym później, nie będąc świadomym. Też od razu dla swoich fanów nagrałem film wideo, pokazałem, jak to się wydarzyło, więc chyba do godziny była już informacja dokładnie, jak to się stało. Ten odcinek leciał na żywo, więc oni wiedzieli. Natomiast ja zrelacjonowałem to, dlaczego tak się stało, dlaczego wypadliśmy przy dużej prędkości. I się gdzieś tam w lesie zameldowaliśmy. Nowy samochód odpisaliśmy Hiszpanom, ale przeprosiłem, dali nowy, więc jest okej. A koszty po czyjej stronie? No zawsze większość tych kosztów ponosi kierowca. Ale oczywiście to było najważniejsze, że byliśmy cali. Mieliśmy jakieś tam drobne obrażenia, ale tydzień później mieliśmy już testy przed rajdem Turcji, w Turcji. Który wygrałeś. i wygraliśmy ten rajd, więc to było dobre, żeby się tam właśnie z tej strony pokazać, żeby też psychicznie się odbudować. To się udało, nie było łatwo, wiesz, ja przywrznąłem głową właśnie też w klatkę, Maciek miał tam nogę troszeczkę sponiewieraną, ale tydzień później właśnie były zawody kolejne, a nie mieliśmy możliwości odpuszczenia tych zawodów, no bo wiadomo, że ten sezon covidowy był taki, gdzie tych rajdów i tak nie było zbyt wiele i chcieliśmy zrobić wszystko, żeby w nim wystartować. Więc po serii jakichś badań okazało się, że mogę wystartować. Nie było łatwo, ale z kolejnym dniem było coraz lepiej. I faktycznie niecałe 2 tygodnie po wypadku, po naprawdę potężnym wypadku w Estonii, na rajdzie Estonii, wygraliśmy w Turcji. Coś najlepszego, co nam się mogło wydarzyć w tej sytuacji. To jest piękno sportu, piękno rajdów. No i to jest też piękno muzyki. Kolejny utwór wybrany przez Kajetana Kajetanowicza. Proszę bardzo. Cały czas gdzieś tam, wiesz, krążymy, nie? No to może Zdzisława Sośnicka, ale jak gwiazd. Yeah! Ostatnio miałeś urodziny, całkiem niedawno. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, spóźnione, nie liczy się. Świętowałeś? Tak, tak, nie jakoś intensywnie, ale... Jak na Manhattanie? Nie, Manhattan przyszedł do mnie, czyli rodzice wpadli do nas, moi rodzice i rodzice Anety i spędziliśmy czas wspólnie z dziećmi. Fajnie, było fajnie, pośmialiśmy się. Mały Gracjan pokazał nam, jak sam je już niecały rok, a już sam wcina. Samowystarczalny. Jak patrzysz na tych młodych chłopaków, którzy jeżdżą teraz w WRC? No bo jest młody Solberg i jest Rovanpera, którzy mają no tak naprawdę nieprawdopodobne zaplecze, żeby wchodzić w ten sport. Tak sobie myślisz. Chciałbym być na ich miejscu na przykład i móc stworzyć tę historię, nie mówię od początku, ale z tym bagażem, co masz, mieć trochę inną historię, większe szanse, o to mi chodzi. Wiesz co, nie podchodzę do tego w ten sposób, a czy chciałbym być na ich miejscu? Wygraliśmy z Solbergiem w ubiegłym roku. On był na czwartym miejscu, więc byliśmy przed nim, ale ta walka była zacięta do ostatniego rajdu, na rajdzie Monza. Się okazało, że to my stajemy na podium, a nie on, ale wiesz, faktycznie możliwości ma większe, natomiast ja cieszę się z tego, co mam, ja doceniam to, co mam. Naprawdę myślę, że każdy powinien doceniać nawet drobne rzeczy i każdy mały nawet sukces. My osiągnęliśmy, wiesz, coś, czego nie udało się osiągnąć żadnemu kierowcy na świecie. Wygraliśmy 3 razy z rzędu Mistrzostwo Europy, zdobyliśmy. Wiesz, ja myślę, że przy Rosole za kilkanaście lat będę to opowiadał i będę zamęczał swoją rodzinę o tych historiach. Ale teraz chyba jeszcze to do mnie nie dociera. Wracając do tych młodych chłopaków, oni nie tylko mają wielkie możliwości, ale też mają niesamowite umiejętności i naprawdę zasłużyli na to, żeby jeździć w najwyższych klasach. I cieszę się, że Rovanpera ma już możliwość regularną startu w WRC, w dużym WRC i świetnie sobie radzi. I tak samo Solberg w tej chwili skosztował dużego samochodu. I bardzo dobrze mu to wychodzi. A wyobrażasz sobie, żeby tak stworzyć swojego syna, jak trochę Peter Solberg stworzył swojego? Czy wyobrażasz sobie taką przyszłość dla syna? Zarzekam się na razie cały czas, wiesz? Przede wszystkim on musi wybrać. Nasze dzieci muszą wybrać. My możemy im pomóc trochę je nakierować, ale nie chciałbym na chwilę obecną tego robić. Chciałbym dać wachlarz możliwości. I tam, gdzie będą chciały się rozwijać, tam będę starał się im pomóc. A tak jak mówię, zarzekam się w tej chwili, żeby nie były to rajdy. Wiem, z czym się to wiąże, ale nigdzie, w żadnej dyscyplinie, czy w żadnej działalności, dziedzinie życia nie jest łatwo. Wszędzie, gdzie chcesz coś osiągnąć, musisz się poświęcić, musisz ciężko pracować. Potrzebujesz też trochę szczęścia, trochę albo bardzo dużo, ale szczęściu trzeba pomagać. No i żeby zastali piękny świat, bo to też nie wiadomo, w którą stronę będzie wszystko zmierzało. Czyli który to jest twój sezon, bo 99 liczymy jako pierwszy? No właśnie, chyba 2000. Czyli 21 sezon? No wiesz, te pierwsze sezony nie były takimi pełnymi. W zasadzie do 2008 roku, czy 2009 nawet, do 2008 roku to zawsze był niepełny sezon. Nie mówiąc już o tym, że były takie, w których pojechałem jeden rajd. Także ja tam się nie mam za doświadczonego kierowcę cały czas. No dobrze, kalendarz znamy, chociaż nie znamy, bo świat covidowy serwuje nam różne zwroty akcji, natomiast zaczynasz od Chorwacji i jedziesz dalej wszystko, co się da. Tak, taki jest plan. To znaczy Chorwacja, asfaltowa runda, potem szutrowe, Portugalia, Sardynia, potem jest rajd safari w kalendarzu, nie wiemy, czy się odbędzie. Byłeś w Kenii kiedyś? Nie, nie byłem i chętnie bym tam wystartował nie ze względu na to, że nie byłem, czy że chciałbym pozwiedzać, ale że jest to kultowy rajd po prostu. Kiedyś Australia, prawda? Jeden z najtrudniejszych, nawet trudniejszy niż Australia, więc fenomenalnie, bardzo dobrze byłoby tam być. Potem jest Estonia, Finlandia, Belgia, wiesz, oczywiście nie wiadomo, czy wszystkie rundy się odbędą. Ale my będziemy się starać, chcielibyśmy być ponownie w Hiszpanii, na rajdzie Katalonii. Też mamy bardzo dobre wspomnienia i dobre tempo tam zawsze. I rajd Japonii. Jest też Chile, aczkolwiek to Chile może być zamienione na rzecz rajdu Akropolu, gdzie też wygrywaliśmy, kiedy to była runda Mistrzostw Europy. Może też to być zamieniony rajd na rajd Turcji, bo takie głosy też chodzą, gdzie też wygrywaliśmy dwukrotnie. Więc jesteśmy pełni optymizmu przed tym sezonem, ale rajdy to sport nie tylko techniczny, ale właśnie nieprzewidywalny z każdej strony. Przekonałem się w Meksyku, gdzie można daleko pojechać i a potem samochód bum, bum, bum, bum, bum. Ach, tak jest, przerywa. Jest to frustrujące. Cały rajd jadąc z przerywającym silnikiem. Ale ja jestem takim gościem, który wyciąga i tak pozytywy i pozytywne wnioski. Chciałbym tam wrócić, wiesz, do Meksyku. Natomiast nie w tym roku, nie ma go w kalendarzu. Liczę na to, że się pojawi, bo to jest świetny rajd. Naprawdę na wysokich górach, gdzieś tam te wysokości powodują, że silnik jest naprawdę zamulony. Nie, to auto nie chce jechać, ma dużo mniej koni, więc trzeba sobie szanować prędkość. Trzeba być bardzo szybkim w zakrętach, nie tylko późno hamować, ale też być szybkim w samym zakręcie na wyjściu, więc wielka pokora. Czy ten samochód, którym w tym roku będziesz jeździł, różni się trochę od tego pierwszego malucha? Detalami. Malowaniem. Tak jest. Tak, ma kilka koni więcej. Tak, no jest to kompletnie inny świat, jak się domyślacie. I w zasadzie cały czas czuję się trochę jak taki chłopak w piaskownicy. Nie potrafię do końca w to uwierzyć. Jak tak się zatrzymam na chwilę, albo właśnie jak mam okazję porozmawiać z kimś takim jak ty, który wprowadzi mnie w taki klimat, wciąż nie umiem w to uwierzyć, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Ale tak jak mówię, to osiągnąłem nie tylko dzięki tej ciężkiej pracy, ale dzięki wspaniałym ludziom, którzy są ze mną, byli ze mną. Mam nadzieję, że będą. Powiedziałeś kiedyś, że czasami lubisz tak przejść koło samochodu i klapsa dać. Powiedz trochę więcej o samochodzie. Czym będziesz jeździł w tym roku? Będziemy jeździć autem zbudowanym w tym roku, w 2021. W najnowszej specyfikacji będzie to Skoda Fabia R5. Ktoś powie, o, Fabią. Tak, no jest to oczywiście auto, które nie ma w zasadzie prawie nic wspólnego z cywilnym samochodem. Nie reklamujemy tych samochodów, tak, ale uważamy, że ten samochód w wersji rajdowej jest bardzo, bardzo dobry. Mamy przede wszystkim doświadczenie z poprzedniego roku i tutaj będę chciał go wykorzystać. No, zespół Race 7, który obsługuje nam te auta rajdowe, spisuje się też bardzo dobrze. Mamy wsparcie inżyniera ze Skody z Czech, więc będziemy też na testach próbować znaleźć nowe ustawienia, ponieważ to jest auto w nowej specyfikacji i musimy część ustawień szukać na nowo, ponieważ zmieniły się wkłady amortyzatorów choćby, ale jesteśmy na to gotowi. Pierwsze testy w Polsce już początkiem kwietnia właśnie. Testowałeś Subarkiem ostatnio. Tam Subarki różne w twojej karierze się pojawiały. Tak. W Subaru zdobyłem 4 tytuły Mistrza Polski. Jedno z nich mam, to którym startowałem w 3 tych szczęśliwych sezonach. Drugie mam w wersji asfaltowej, więc tak, one służą mi w tej chwili do treningów. Bardzo przyzwoite samochody, dużo wytrzymują. A cię pożyczasz czasami? Tata nie chce, ale pożyczyłbym. Dobrze, to zadedykujmy piosenkę kolejną twoim samochodom. No mam nadzieję, że to nie będzie do końca tak jak z tym tytułem, ale Final Knockdown, tak? Europe? To są te czasy. My, chłopcy z lat 70. Chyba ty. No tak, ty jesteś już bardziej, wpadasz w 80, niech ci będzie. Tak jest, ale piosenka ponadczasowa. Pamiętam te piosenki Wham, Modern Talking i innych. Jak się jeździło na narty, to zawsze na stoku tam rozbrzmiewały z głośników. Jeździsz na nartach? Nie jeżdżę, a dziś już zostało mi zadane to pytanie. Boże, Malecki. Opanuj się. Ile miałeś wywiadów już dzisiaj? 2. To nie jest jakieś standardowe pytanie. To nie jest standardowe, bo trochę wy to spowodowaliście, ponieważ tak naprawdę stworzyliście filmik, gdzie proponujecie nową dyscyplinę, tak, alpejskie rally tak naprawdę. Ty zjeżdżałeś z góry. Gdzie to było? Zjeżdżałem z góry Czantoria, ale też wcześniej wyjeżdżałem, więc jest kilka, seria takich filmów na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie bawimy się tą zimą i próbujemy rozbawić też właśnie naszych fanów, pokazać im, że w czasie pandemii, nawet wtedy, kiedy te stoki są zamknięte, można je jakoś wykorzystać. Oczywiście to też tak z uśmiechem na twarzy, ale też dostarczało nam trochę przyjemności takiego fanu i adrenaliny, której nam brakuje. Na przykład zjazd z tej góry samochodem rajdowym, co prawda, ale i oczywiście na takich oponach wyposażonych w kolce, ale z prędkością blisko 170 km na godzinę jechałem, więc sam się aż przeraziłem się. Ale na nartach nie jeżdżę od dłuższego czasu, dlatego że przede wszystkim nie mogę, takie są kontrakty, ale też przede wszystkim dlatego, że czuję wielkie poczucie odpowiedzialności. To znaczy mam takie od pewnego czasu. Nie można mieć wszystkiego, to też powtarzam od kilku lat. Musimy sobie doceniać to, co mamy i nie oczekiwać, że będziemy mogli robić wszystko i wszędzie. Druga sprawa jest taka, że ja zawsze co robiłem, to zawsze i co robię, zawsze chcę robić najlepiej, a przede wszystkim najszybciej, a nie zawsze mi to wychodzi. Nie zawsze robię to dobrze, więc skoro nie jeżdżę idealnie na nartach, to nie jest dobrze, żebym próbował najszybciej zjechać na tych nartach w dół. Więc byłoby to niebezpieczne dla mnie i dla tego, co robię, dla całego przedsięwzięcia, dla moich partnerów, dla zespołu. Więc tutaj to poczucie odpowiedzialności. Wiesz, ja jestem sportowcem wszędzie, nawet w przysłowiowym piciu wody. Widzisz, wypiłem więcej od ciebie. Jakbyś próbował mnie dogonić, to uwierz mi, że nie dasz rady. Jestem przekonany i nawet już się z tym pogodziłem. A jak to doświadczenie Roberta Kubicy wpłynęło na ciebie, no i pozwoliło ci dojść do takich, a nie innych konkluzji? Na przykład miało wpływ na to, że lepiej nie kusić losu? Pewnie jakiś wpływ miało. Jeśli chodzi o narty, to na przykład ten wypadek, nieszczęśliwy wypadek Schumachera, tak? Michael Schumacher, jadąc na nartach, zakończył takie swoje normalne życie, swoją karierę już wcześniej, ale w przykry sposób, jak wszyscy wiemy, się to zakończyło. Wiadomo, że dopóki wierzysz, walczysz, jesteś zwycięzcą. Natomiast to jest ważne, żeby próbować zapobiegać takim sytuacjom. Robert uległ wypadkowi, jadąc w rajdzie. No, rajdy to jest moja praca. Takie rzeczy się zdarzają. No tak, ale chodzi o to, że był w Formule 1, przeskoczył na inny sport, więc jakby tutaj porównujemy. Doskonale rozumiem, o co tobie chodzi, natomiast nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przewidzieć. I nie do końca się zgadzam z tymi ludźmi, którzy twierdzą, że Robert mógł coś zrobić inaczej. To jest jego pasja, rajdy samochodowe zawsze były i szanuję to. To była jego decyzja, to jest jego życie i każdy za nie w jakiś sensie odpowiada. A czy jakie miał umowy, jakie relacje z partnerami, jakie kontrakty, czy je złamał, tego nie wiem i nie mnie to oceniać. No chyba podpisując z Renault, właśnie jednym z warunków było to, że będzie mógł w rajdach jeździć. W tej wodzie, nie wiem czy widziałeś, że złota rybka pływa. Jak ją skończysz, to się odezwie i spełni twoje marzenie, więc powiedz o swoim marzeniu i potem ta piosenka poleci, więc możesz skojarzyć piosenkę z marzeniem. Tak, z marzeniem? No to ta piosenka, którą chciałem podać, nie ma nic wspólnego, ale... Lubimy paradoksy. Tak jest, ale moim marzeniem jest dążeniem takim chyba nieustannym do edukacji, do takiego poprawiania się cały czas. Samodoskonalenia takiego, tak? Wiesz, czy samo? W każdym razie doskonalenia i swoich umiejętności sportowych i teraz, uwaga, połączenia tego z życiem rodzinnym. To jest największe wyzwanie. To jest chyba też jeszcze cały czas marzenie, bo jak to zrobić, no to może słuchacze mi odpowiedzą. Ja już widziałem tę twoją wypowiedź, więc chyba trochę już walczysz z tym. No tak. Powinieneś przyjść tutaj i powiedzieć, wiem jak to zrobić, a nie kolejny wywiad mówi, że to twoje marzenie. No to może ty mi powiesz, jak to zrobić. Nie ma pojęcia. Ja wiem, ty byś chciał. Zagrajmy piosenkę. Wiesz, co chodzi? Ty byś chciał, żebym został mistrzem świata i oczywiście był przykładnym ojcem. Kajto, jesteś przykładnym ojcem, a ja mogę ci powiedzieć, że zostaniesz mistrzem świata. Tak bym chciał, wiesz, ale nie sądzę, żeby udało się to zrobić w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. To znaczy wszyscy, to nie tylko moja rodzina, ale ja też byłbym zadowolony, gdyby udało mi się to pogodzić. Ale zmierzajmy do tego, wiesz, co to znaczy być najlepszym, nie? Najlepszy to jest taki, który cały czas do tego zmierza, tak? To jest najlepszy. Zapytaj Cristiano Ronaldo, powie ci, że ja jestem najlepszy. Ale no na przykład w plebiscycie na sportowca roku, najlepszego sportowca roku, jak porównać piłkarza do skoczka narciarskiego, czy do kierowcy rajdowego, czy do tenisisty, czy tenisistki, jak to zrobić? Kto jest... No jak Robert Kubica wygrał plebiscyt, no to pamiętam, że Tomek Majewski, który wtedy został mistrzem olimpijskim, no to miał ochotę tam kulami rzucać na lewo i na prawo. No ale wiesz, też trudno powiedzieć. Robert wygrał ten plebiscyt w mojej ocenie, ponieważ był najbardziej lubianym, nie wiem, szanowanym zawodnikiem, sportowcem, a nie najlepszym. No bo nie da się powiedzieć, czy lepszy jest piłkarz, czy lepszy jest skoczek narciarski w danym roku nawet, nie? Skoro i ten zdobyli wszystko, co mogli w danej dyscyplinie, prawda? Prawda. Co gramy? A no to może jak już lecimy, to lecimy, tak? Ale pościeluba. Bed of Roses, tak jest. Bon Jovi, proszę bardzo. I'm not afraid to die. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove for you, but I die with your friend. Dzisiaj Kajetan Kajetanowicz w Sporcie pod Księżycem proponuje ballady głównie. Muszę skorzystać z tego, że jesteś i trochę musimy tym kierowcom, teraz pewnie wielu w samochodach tego słucha, chciałbym, żebyś zaapelował do tego, żeby jeździć bezpiecznie. I teraz w takim razie, patrząc na dzisiejsze okoliczności przyrody i patrząc w ogóle na to, jak jeżdżą kierowcy, coraz lepsze warunki na drogach, coraz lepsze te drogi, ale czego twoim zdaniem Polacy powinni unikać, a czego nadużywają? Myślę, że nadużywają telefonów w rękach, no to podczas jazdy. To jest zdecydowanie w tej chwili bolączka nasza, nas wszystkich, nie tylko w Polsce. Co może się wydarzyć, jak piszemy SMS-a i wydaje nam się, że widzimy drogę jednym okiem? Możemy zginąć w ciągu sekundy na przykład. Myślę, że nie mamy pokory wciąż, bo to co powiedziałeś, poprawiają się drogi, poprawiają się warunki. Właśnie najwięcej wypadków jest wtedy, kiedy jest ładna, przejrzysta pogoda, kiedy droga jest sucha. Wtedy mamy najwięcej wypadków paradoksalnie, bo wtedy nasza świadomość tego, że jest lepiej, determinuje też naszą prawą nogę na gazie i głębiej ją wciskamy, dłużej przytrzymujemy, jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni również do swoich umiejętności, co no, wypłaca nas tak dosyć surowo czasami, no a później jest za późno. Myślmy o tym, ja już to mówiłem wielokrotnie, prawo jazdy to jest pewnego rodzaju pozwolenie na broń. I jakkolwiek by to nie brzmiało, to tak do tego podchodźmy. Ja się bawię samochodem, ale też staram się cały czas poprawiać swoje kwalifikacje za kierownicą. Staram się być cały czas coraz lepszym. Oczywiście ja to robię na innym levelu, w rajdach samochodowych, ale jestem tak samo jak każdy z nas, kierowcą w ruchu takim drogowym, normalnym, otwartym. Jak każdy z nas jestem Kowalskim i tak samo mnie dotyczą te same zasady jak każdego z was. Bądźmy równi i tak samo równo się starajmy za kierownicą. Tego wam życzę, żebyście przyjeżdżali tyle samo razy na metę, ile startujecie do tego odcinka. A jako piesi? Na co musimy uważać? Odblaski? Być widoczni koło drogi? Tak. Też bagatelizujemy ten temat bycia widocznym. Zwłaszcza tą taką porą jesienną, zimową i wiosenną, ale to nie tylko, przecież latem też słońce zachodzi, ale miejmy oczy dookoła głowy. Wiesz, też telefony coraz łatwiej zabierają nam uwagę. Teraz chociażby nie będzie można, przechodząc przez ulicę, prawda, używać telefonu komórkowego, co jest dobrym bardzo rozwiązaniem, bo jednak każdy młody człowiek tak naprawdę stojąc na pasach korzysta z tego, żeby móc zajrzeć do telefonu i przechodzi przez pasy, nie patrząc ani w lewo, ani w prawo. Tak, Adam, ale traktujmy to jako zalecenie, nie jako jakiś nakaz wielki, bo jest trudny do respektowania. To jest dla nas stworzony. Potraktujmy to, że to jest przepis stworzony po to, żebyśmy mogli przeżyć, a nie nastawiajmy się. Bardzo trudno i domyślam się, że niewiele będzie takich przypadków, że ktoś zostanie przyłapany na gorącym uczynku. No bo policjanci mają lepsze i ważniejsze rzeczy do roboty niż stanie na pasach i patrzenie, czy ktoś nie przechodzi patrząc w telefon. A znając naturę Polaka, to jak mu się zakaże, to tym bardziej będzie to robił. No ale to jest dla nas, żeby zwrócić uwagę, ja to tak traktuję, żeby zwrócić uwagę na to, na te największe problemy. Bo policja, można ją różnie oceniać, ale ma statystyki, których się nie da oszukać. Okej, wszystko się da oszukać, ale uwierzcie mi, że to jest wielki problem. Więc generalnie uwaga, uwaga i uwaga. Koncentracja, poczucie przemijania może tak, to głębiej, tak? I pokora za kierownicą i nawet na chodniku, czy przechodząc właśnie tym bardziej przez jezdnię. To mi się podobało, kiedy powiedziałeś, że rajdy nauczyły cię pokory. Życie mnie nauczyło pokory. Tak. No ale ty kiedy mówisz rajdy, mówisz życie. No to prawda, to prawda. Tak, ale rajdy to nie całe życie. To nie całe życie. Rajdy mnie ukształtowały, rajdy wyciągnęły mnie z trudnych rzeczy, ale dały mi moc, więcej uśmiechu na twarzy, ale zdaję sobie z tego sprawę, że wiesz, my tak żartujemy, że rajdy to życie. Nie? Rajdy to jest praca, którą kocham i mam to szczęście, że mogę robić to, co kocham w robocie. Dobrze, zagrajmy jeszcze piosenkę. I teraz ty wybierasz. Dobrze, ja już wybrałem. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Oh yeah, lecimy. Patrzymy na listę Kajetana Kajetanowicza, piosenek. Hotel Kalifornia też wybrałeś. Kajto, bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Na pewno wygrałeś nie jeden plebiscyt najsympatyczniejszego. W rodzinie? Kiedyś słyszałem, nie, w rodzinie też nie. Przeciwieństwo komplementu, to jak to nazwać? Coś najgorszego, co usłyszałem od dziewczyny, to było to, że ona mi powiedziała, ale jesteś zabawny. To był jak strzał w policzek, to było coś takiego. Jeśli chodzi o sympatyczność, nie. Nie jesteś. To nie mnie oceniać. Słyszałem, że były jakieś badania i tam było napisane, wyniki tych badań mówiły o tym, że ktoś, kto się bardzo dużo uśmiecha, jest mniej inteligentny. Nie wiem, czy to prawda, ale i tak polecam wam uśmiech. Wolę się uśmiechać, cieszyć życiem, niż być ponurakiem. A czy jestem sympatyczny? Nie, na pewno jestem też trudny trochę, wiesz? Zapytaj członków mojego zespołu. Mówiłeś mi to już w kilku wywiadach. I za każdym razem pytam ich o to i mówią, że jesteś wymagający. Ale to wynika z tego, że nie ma miejsca na błąd w dyscyplinie, którą uprawiasz. No ja to też tak czuję, wiesz? Jeśli byś zażartował, to któreś koło może nie będzie dokręcone. No tak upraszczając, ale faktycznie w ten sposób, tak jak mówisz, nie? A czy oni mówią prawdę, czy tak myślą? No faktycznie, mam nadzieję, że tak. Też doceniają to, że wszyscy razem robimy to, co kochamy i że mamy możliwość robienia tego na najwyższym poziomie i staramy się o to, żeby była też dobra atmosfera, żeby nam się fajnie pracowało. Ale tak jak ty mówisz, no jestem wymagający. Czasami być może trochę za bardzo. Może to przez to poczucie odpowiedzialności za właśnie też team, za partnerów. Może jest za duże, wiesz, albo ja go nie przetwarzam w taki sposób, jak powinienem, więc... Wybitny polski aktor Roman Wilhelmi mówił, nie użyję tego słowa, chociaż już jest po 10, że trzeba przywalić i odpuścić, żeby dążyć właśnie do perfekcji, żeby ta rola była jak najlepiej przygotowana. Dlatego jesteś dobrym szefem, bo wiesz, kiedy trzeba przywalić, a kiedy można się zrelaksować. Tak, ale wybacz, ja to spłaszczę, ale muszę to powiedzieć. Bo jeszcze są takie powiedzenia, ufam, ale sprawdzam, wiesz, ale to też coś z tyłu, że... Że jednak, no coś w tym jest, natomiast gdzieś tam ten kompromis, chociaż w rajdach samochodowych akurat nie ma kompromisu, w tym sporcie nie powinno być, nie? Ale jednak trzeba znaleźć ten balans i to też jest jedno z moich, może nie marzeń, ale takich celów. Polecałeś dzisiaj film Efekt Motyla. Lubisz czytać książki? Wiesz co, tak, ale, znaczy nie, nie lubię czytać, ale jakiś miesiąc temu kupiłem książkę, którą dopiero zacząłem czytać. Możesz polecić? Książka, która mówi o pewności siebie. Moja partnerka Aneta zapytała mnie, ale po co ci ta książka? Ona tego totalnie nie rozumie, bo ona ma mnie za kogoś takiego, kto jest może zbyt pewny siebie nawet, wiesz? A czego inni nie dostrzegają? Nie wiem, może ona mnie tak zna dobrze, że może jestem zbyt pewny siebie, nie wiem, też tego nie rozumiem. Szkoła Manhattanu po prostu. Tak jest. Oj, dużo się działo. Kajto, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki jak zwykle. Będziemy informować o Twoich poczynaniach. No i gratulacje dla Twojego teamu. Fajną robotę wykonują. My jako dziennikarze to doceniamy. Ten content do nas dociera. Także wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Dziękujemy. Dziękuję w imieniu całej ekipy i pozdrawiamy słuchaczy. Dziękuję za cierpliwość. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo. To ja dziękuję.